Trochę pomarańczy gorzkich, bo są wykwintne. Lodu dwie kostki, schłoć mi to odrobinkę. Jebać czy z rozkmin, czy przez pomyłkę. Chuj mnie kto z kim, wchodzę all in w pojedynkę. Trochę pomarańczy gorzkich, bo są wykwintne. Lodu dwie kostki, schłoć mi to odrobinkę. Jebać czy z rozkmin, czy przez pomyłkę. Chuj mnie kto z kim, wchodzę all in w pojedynkę. Dziś mocno, jutro cię obezwładni. Po setę wstąpił, kiedy biegł do poradni. Pierwszego dnia kupowali, drugiego kradli. Pierwszego jebali, nic prostszego, drugiego napadli. Sytuacje są emocjonalne. Ziomki zawsze za swój los odpowiedzialne. Czorty całą noc lojalne. Baby się ratują psalmem, jęki ledwo słyszalne. Hamom niosą drinki pod palmę. O, za dużo win, więc giń, ej. Detonacja, cały ten split jest w kit, kurwa. Dekoracja, miałeś tam iść, ty. Milcz, to prowokacja. Nie pierwszy, nie ostatni, wybacz mi dziś. Rządzi silniejszego racja. Nie kasuje numerów do zmarłych mord, by przypadkiem wpadać na ich ksywy i składać dla nich hołd. Deszcz wali ochotnik, myślę czasami o karze, częściej zdarza mi się o zbrodni. Trochę pomarańczy gorzkich, bo są wykwintne. Lodu dwie kostki, schłoć mi to odrobinkę. Jebać czy z rozkmin, czy przez pomyłkę. Chuj mnie kto z kim, wchodzę all in w pojedynkę. Trochę pomarańczy gorzkich, bo są wykwintne. Lodu dwie kostki, schłoć mi to odrobinkę. Jebać czy z rozkmin, czy przez pomyłkę. Chuj mnie kto z kim, wchodzę all in w pojedynkę. Wczoraj swego losu byłem panem. Jutro ma na moje plany wyjebane. Miałem wyjść, ale drzwi przymurowane. Mieliśmy gryźć jak lwy na Animal Planet. Myśli o błąkancie, plany mordo zobaczę. Jak kurwa jutro umrzeć mam, to dziś se choć potańczę. Na bombach ambulanse, wczoraj wszystko tańsze. Wczoraj byłem cwany, jutro było cwańsze. Yo, patrzę, to ci pokażę. Mój z moich marzeń, gorszego siebie się przepoczwarzę. Ambicja tryska jak krew z obrażeń. Nie wiem, czy mi powinno być wstyd za nas, czy się bić za nas, czy zamiast zmienić liść na granat. Jebany widnokrąg, sieście mnie jak fotochrom. Słodko, gorzko, odcięło prąd, to żeś się ocknął.